Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Eylül Cuma. Yıl 2019, ay 9, gün 270, Hızır 145. 1441 Hicri Muharrem 28, 1435 Rumi Eylül 14. Günün sözü. İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür. Pablo Neruda. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Feryal Kabil de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir Pink Martini'den Anna ya da El Negro Zumbon adlı parçayla yaptık, bir bölümü çaldık. Çok eski bir şarkı, yeniden canlandırmış bunu Pink Martini. Konumuz Meksika. Şimdi Eduardo Galeano'ya kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Eylül... Görkemli cenaze törenleri. Antonio López de Santa Anna'nın ...11 başkanlık dönemi boyunca Meksika topraklarının yarısını, başkanın kendisi de bir bacağını kaybetti. Kimi savaşların neticesinde ve 15 milyon dolar karşılığında Meksika'nın yarısı kuzey komşusu Amerika Birleşik Devletleri tarafından yutuldu. Çarpışmada kaybedilen bacak da 1842 yılında bugün askeri bir törenle Santa Paula mezarlığında toprağa verildi. Kahraman, kartal, saygıdeğer, ölümsüz savaşçı, vatanın babası, zat-ı alileri, batının Napolyonu ve Meksika'nın Sezar'ı gibi isimlerle anılan başkan, Jalapa'da Versay Sarayı'nı andıran bir malikanede yaşıyordu. Başkan, bütün mobilyaları ve diğer dekorasyon unsurlarını Paris'ten getirtmişti. Yatak odasında önüne geçen kişiyi daha düzgün gösteren devasa bir eğrili ayna vardı. Her sabah uyanınca onun görüntüsünü uzun, yakışıklı ve de dürüst bir centilmen olarak geri gönderen bu sihirli aynanın önüne geçerdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, şimdi tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1669 yılında Venedikliler Canice Kalesi'ni Osmanlılara terk etmiş durumdalar. Böylece 21 yıl süren kuşatma da sona eriyor. Kaç yıl? 21 yıllık bir kuşatma. Girit'ti mi orası? Canice. Canice, yok. Bakıyorum. Venediklilere bağlı. Bak bakalım, Candia diye de biliniyor. Efendim 1962 senesinde de Rachel Carson'ın kitabı Silent Spring, Sessiz Bahar yayınlanıyor bugün ve bir çevre hareketine yol açıyor. Bugüne kadar giderek kuvvetlenerek yükselen bir çevre hareketine. Bir kitap, sadece DDT'nin kullanılmasını, pestisitlerin kullanılmasının kuşları susturacağını anlatan ve doğayı bitireceğini anlatan bir bilimsel kitap, neler yapıyor. Ve aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin EPA diye bilinen Çevre Koruma Ajansı'nı, kuruluşunu da ortaya koyuyor. Yani açılmasına yol açıyor. 1998'de bugün de Google internet arama motoru geriye dönük olarak bugünü, doğum günü ilan ediyor. Bu arada şeye bakarken Rachel Carson'ın kitabına, kendisi bu kitabı yayınladıktan sonra uğursuz cadı büyücü diye adlandırıldığını biliyor muydun? Bunları uğursuz söyledim. Cadı büyücü. Evet. Yani şey, böyle kocaya varamamış dul bulanımlarda diye muazzam bir şey, nefret kampanyasına sebep olmuştu. Çünkü gerçek bilimleri söylüyoruz. Sana bir şey hatırlatıyor mu? Başka saldırıları. Uğursuz bu günümüz. Cadı büyücü, böyle ruh hastası. Ruh hastası, zihinsel engelli, vesaire. Ama yani haters gonna hate. Greta'dan bahsediyorsunuz. Greta, evet. Yapılan saldırılardan bahsediyorsunuz. Evet, ama iç vız geliyor, tırıs geçiyor. Rachel Carson için de öyle olmuştu. Büyük bir çevre hareketine de yol açmıştı, onu da hatırladık. En önemli, Greta'dan bahsetmişken bu nefret suçlarından filan, Pastör Robert Jefferson ne dediğini biliyor musun? Evangelist rahip. Tamamen yanılıyor Greta denen o hasta kadın demiş. Trump'ın danışmanı kendisi, evangelist rahip. Neden yanıldığını nereden biliyor biliyor musun? Genesis bölümüne baksın kitabın diyor. Herhangi bir insan bunu anlamak için diyor, olmayacak asla tufanlar, şeyler filan, sular basmayacak ortalığı, çünkü Allah, bir daha Tanrı bir daha tufan yaratmayacağına söz verdi diyor. Beğendin mi bu açıklamayı? Söz vermiş. Evet. I promise. İnsanları, gibi bir şey. Evet, evet. İngilizce mi söylemiş? Tam İngilizce söylemiş. Buzlar erimeyecek demiş kutuplarda. Bir daha dünyayı sular basmayacak demiş. Ya, Greta yalan söylüyor demiş. Zaten o bir cadı demiş. Bunu da televizyonda söylüyor. Trump'ın danışmanı kendisi. Neyse, geçiyoruz. Günün en önemli haberi Türkiye için İstanbul'da 5-8 büyüklüğünde bir depremle sallanması olayı. Bunun önemli aslında 2-3 gün içinde son iki depremle ilgili bilgilerin analize edilip kesine yakın sonuçlara ulaşılacağını da söylediler. Okan Tüysüz de bunu Habertürk yayınında başka hocalar da bildirdiler. Şimdilik böyle bir şey oldu. 30 hafif yaralı oldu ve ortalığı bir korku kapladığı da belirtiliyor. 5-8 de sallanmış, korku büyüktü deniyor. Kentin depreme hazırlıksız olduğu da bir kez daha kendini gösterdi demiş mesela Cumhuriyet Gazetesi. Genellikle korku teması var. Yani İstanbul 5-8'lik depremle sarsıldı diyor bir gün. Korkutan deprem diye vermiş. Merkez üssü Silivri'nin 20 kilometre açığında, derinliğinin de 13 kilometre olduğu belirtiliyor. En büyük artçılar devam ediyor. En büyük artçının da 4,4 olduğu söylendi. Yaralı sayısı da 8. Ama diğer gazetelerde mesela Evrensel'de uyarı, deprem kapıyı çaldı deniyor. 20 yıldır ihmal edildi. Zaten Cumhuriyet'te de yılları çaldınız diyor. Karar Gazetesi en sert uyarı demiş, uyarı üzerinde durmuş. Sözcü Gazetesi de gene aynı şekilde 5-10'da 8'lik uyarı manşetiyle vermiş. Geri kalan gazetelerse korku üzerine konsantre olmuşlar. Hürriyet, Milliyet, korkunun adı 5-8 diyenler. Sabah korku fayını tetikledi. 17 Ağustos korkusu akşam. İstanbul 5-8'de titredi Star. Türkiye 99'dan sonraki en büyük panik. Yeni Şafak diye vermiş, bir korku edebiyatı hüküm sürüyor. Kamuoyuna da İTÜ'den bir açıklama yapıldı. Hepsini okuyacağız. İstanbul'da 26 Eylül 2019'da yerel saatle 14 civarında meydana gelen 5-10'da 7 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Fayı üzerinde Profesör Celal Şengör, Profesör Doktor Ziyadin Çakır, Profesör Sinan Özeren ve Gülsen Uçarkuş'un değerlendirmelerini de kamuoyunu aydınlatmak üzere paylaşıyorlar. Büyük İstanbul depremi maksimum 7-10'da 6 büyüklüğünde olacak diyenler var. Daha dikkatli olmalıyız diyen Profesör Naci Görür var. Kandili'den de son 20 yıldır buna benzer deprem yaşanmamıştı açıklaması var. Şimdi birazdan onlarla ilgili Gürhan Ertürk arkadaşımızın Altın Saatler programından Okan Tüysüz ve yaptığı şey, Nuray Aydınoğlu ile yaptığı konuşmalara da yer vereceğiz. Bir kayıt yaptık. Arkadaşlarımız Didem ve İksen de uğraştılar onları. Hem Açık Dergi'de saatlerinde hem de şimdi Açık Gazete'de kullanmak üzere bize yansıttılar. Bir şimdi ona geçeceğiz. Hemen geçeceğiz ama iki kelimeyle de şimdi diğer haberlerden bahsedelim. Özellikle bu cumalar yapılan eylem haftası devam ediyor. Başka ülkelerde iklim grevi ve özellikle de Kanada'da çok büyük. Bir de şeyde Yeni Zelanda'da inanılmaz büyüklükte kitlelerin sokağa çıktığını söylemek lazım. Yeni Zelanda nüfusunun %3,5'u sokaklarda şu anda. Vay canına. Bu gerçekten tarihi bir an yaşadığımızı da söylemeliyiz. 170 bin kişinin ülke çapında greve gittiği haberleri geliyor. Muazzam bir şey yani. Dunedin şehri mesela. Devam edecek. Kanada'da da çok büyük şeyler bekleniyor. Yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. İtalyan bir bakan, eğitim bakanı da çocuklara hadi çocuklar greve demiş. İtalyan Eğitim Bakanı. Yeni. Bu da ilginç bir şey. Bir başka önemli haberden de bahsedelim. Dün vermiştik ama çok büyük bir felaket var. 100 yılın sonunda buğday tarlalarının %60'ı yok olacak ve gıda kıtlığı yaşanacak. Tabii 100 yılın sonunda beklenmeyeceği aşikar, tarihin en önemli açıklamalarından bir tanesi olduğunu söylemeliyiz. Bir de şeyden bahsedelim. Hasankeyf koordinasyonu Ilısu Baraj Gölü projesi kapsamında sular altında kalacak. Onun için Hasankeyf koordinasyonu buluşuyor. Bu cumartesi günü Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda etkinlik yapılacak. Economist'ten de bir yazı çıkmıştı. Economist dergisinde tarihi sular altında bırakmak diye. Turizmde, hayvancılıkta her şey yok olacak. 12 bin yıllık birçok medeniyete ev sahipliği yapan, şu anda 3 bin kişi nüfusu olan yer birkaç ay içinde artık hiçbir şey kalmayacak diye büyük bir felaket haberini hem Hasankeyf dostları ve eylemcileri hem de The Economist dergisi bildiriyor. Bir önemli haberde Bülent Şık'a Sağlık Bakanlığı'nın karsinojen kimyasalları tespit etmeye amaçlayan projesine ilişkin gizlediği bulguları açıkladığı için yargılandı gıda mühendisi ve 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve geri bırakılmasını da reddetti mahkeme tarafından kendisi. Yani eğer istinaf mahkemesi tarafından da onaylanırsa 1 yıl 3 ay hapis yatacak. Buna da bahsedeceğiz, bundan da günün önemli haberlerinden biri. Prens bin Salman da Kaşıkçı cinayetinde sorumlu olan benim demiş. Ben yaptım mı demiş. Ben yaptım dememiş. Benim sorumluluğum altında oldu demiş tarihin en büyük cinayeti. Bunlardan bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de azil süreci devam ediyor. Onları da konuşacağız. Şimdi önce kayıtlarımıza girelim. Açık Gazete. Telefon hattımızda Okan hocamız var. Okan Tüysüz. Kendisi şu anda Van'da. Hocam merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz hocam. Evet, bu son depremi siz İstanbul'da yaşadınız ve hemen arkasından uçakla Van'a gittiniz. Bu deprem hakkında verebileceğiniz bilgileri alabilir miyiz? Kandilli, AFAD, USGS ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi dördü de aynı büyüklüğü veriyor. 5.7 büyüklüğünde bir depremden bahsediyor. Evet. Derinlik olarak farklı bilgiler var. 7 kilometre, 12.3 kilometre ve 20 kilometre gibi. Sizden bilgileri rica ediyoruz hocam. Şöyle, ben havaalanındaydım. O nedenle de son 1-2 saatteki gelişmeleri bilmiyorum. Ama o son 1-2 saatteki saatin öncesindeki bildiklerimi sıralamaya çalışayım. Lütfen. Şimdi depremin olduğu yer Orta Marmara Çukurluğu. Büyüklüğü söylediğiniz gibi 5.6 ile 5.8 arasında değerler olarak veriliyor. Geofon adında Fransızların kurmuş olduğu bir sismik istasyon var. Son derece güvenilir bir istasyondur. Onların yaptığı fay çözümünde de bu depremin bir ters fay tarafından yaratıldığı görülüyor. Şimdi bildiğiniz gibi Marmara Denizi içerisinde olacak depremi biz Kuzey Anadolu fayı üzerinde bekliyoruz, büyük depremi, ve bunu 20 yıldır da konuşuyoruz. Evet, bu Karadeniz'e paralel olarak uzanan fay hattı. Evet, Bingöl'den gelip Karlova'dan gelip Marmara Denizi içerisinden geçip Saros Körfezi'nden Yunanistan'a uzanan 1600 kilometrelik bir fay. Evet. Bu doğrultu atımlı bir fay, sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay. Bu ne demek? Yani bir fay bloku üzerinde durduğumuzda karşıdaki blok da sağa doğru yanal olarak hareket ediyor. Aşağı ya da yukarı çok inmeksizin çıkmaz. Evet. Oysa ki bugün olan depreme baktığımız zaman bu sıkışmalı bizim ters fay dediğimiz bir fay türü. Yani fayın bir blokunun diğerinin üstüne doğru çıktığı nitelikte bir fay. Evet, yani bu 1600 kilometrelik fayın fayda olan bir deprem değil, değil mi? Evet, şöyle ki bu fay aslında tek bir faydan değil, kendi içerisinde çok sayıda faydan oluşan bir sistem, bir zon. Evet. Bu zonun içerisinde bir ters faydan oluşan bir deprem olarak görülüyor. Muhtemelen 10-15 kilometre boyunda olması ürettiği depreme bakıldığı zaman bu civarda bir fayın kırıldığını ve bu depremi ürettiğini gösteriyor. Arkasından da benim takip ettiğim 15 kadar artçı deprem olmuş. Sanıyorum bu saate biraz daha artmış. Evet, arttı hocam. Dolayısıyla bize söyleyeceği şeyler bir, ana fay kırılmadı, ana fayın üzerinde değil. İki, ana fayda gerçekten önemli oranda bir stres birikimi var. Bu zon içerisinde bir stres birikimi var. Bu da geçen yaşadığımız 4.6 ya da bugün yaşadığımız 5.8 gibi depremler üretiyor. Tabii herkes şu anda bunun bir öncü mü olduğu sorusunu soruyor. Genel olarak doğru. İnsanların genelde beklentisi öncü oldu. Hemen sokağa çıkalım, arkasından artçı da gelsin ve bu işten kurtulalım. Ama maalesef yer bilimlerinin hiçbir dalı bize böyle bir imkan sağlamıyor. Yani bu deprem oldu. Arkasından öncüdür, arkasından büyük bir deprem gelecek diye bunu net bir şekilde hiçbir bilim insanının söyleme imkanı yok. Evet. Bu son derece önemli bir bilgi tabii. Evet. Ama büyük bir deprem olmaz mı? Büyük bir depremi biz zaten 20 yıldır bekliyoruz. Evet. Bu kısa sürede olabileceği gibi çok uzun süreler olmaksızın da bekleyebilir. Çünkü geçmiş örneklere bakıyoruz. Geçmiş örneklerde bir fay üzerinde hep böyle sabit aralıklarla deprem gelişmiyor. Bazen 200 yılda bir, bazen 250 yılda bir, bazen 300 yılda bir geçiyor. Dolayısıyla hemen bir büyük deprem beklentisine girmemek ama 20 yıldır söylediğimizi bir defa daha tekrar edeyim. Mutlaka depreme hazır olmak gerekiyor. Bu yaşadığımız iki depremde kanaatince bu konuda bize en önemli notayı veren iki olay olmuştur. Evet, bu 4.7 ile 4.9 arası büyüklük verilen çeşitli kaynaklar tarafından deprem konusuna da bir geri dönersek, bu deprem ana fay hattında mı gerçekleşmişti? Hayır, onda da bir bindirme bileşeni vardı. O da buna çok yakındı. Orta Marmara Çukurluğu'nun doğu ucunda idi. Bu biraz daha doğusunda onu. Biraz daha doğusuna doğru geldi ve bindirme bileşeni çok bariz. Öncekinde doğrultu atın ama az bir bindirmesi olan bir depremdi. Şimdiki saf bir bindirme fayı şeklinde gerçekleşti. Evet, bindirme bileşimi derken bu bahsettiğimiz iki fayda Karadeniz'e dik açıda olan faylar mıdır hocam? Hayır, bunlar Marmara Denizi'nin uzun eksenine paralel, yaklaşık doğu batı, biraz kuzey doğu, güney batı uzanan faylardır. Evet, ama boyları kısa, 10-15 kilometre büyüklüğünde. Evet. Bu nedenle de bu hatlarda büyük bir deprem beklemiyorsunuz denebilir mi? Şimdi bu olan noktalarda beklemiyorum ama ona çok yakın Kuzey Anadolu fayının ana kolu var. Evet. Kollar üzerinde zaten 20 senedir deprem beklentimiz var. Bu olabilir ama ne zaman olabilir bunun zamanı söylemek mümkün değil. Mümkün değil, evet. Belki 20 sene sonra, belki 2 gün sonra, belki 50 biraz sonra. Evet. Evet. Peki hocam, ana hatta ciddi bir stres olduğunu, birikinti olduğunu belirttiniz. Bu bilginin kaynağı gene Marmara Denizi'nin dibine yerleştirilmiş olan sismoloji cihazlarında mıdır? Evet. Yani onlardan da gelen bilgiler var. Evet. Eğitimleri var. 17 Ağustos 99'un aktarmış olduğu stres konusunda çalışmalar var. Evet. Yani yapılan aşağı yukarı çalışmaların çok önemli bir kısmı Marmara'da stres birikiminin aşağı yukarı 1766 depreminden bu yana olduğunu ve özellikle 17 Ağustos 99'dan sonra da bunun arttığını gösteriyor. Yapılan çalışmalarda büyük ölçüde bu 17 Ağustos'tan sonra söylenenleri doğrular nitelikte. Evet, siz bir konuşmanızda diyorsunuz ki 4,5'luk bir depremden 31 tane olursa 5,5'luk depremi, 1000 tane olursa 6,5'luk bir depremi engeller diyorsunuz. Evet, ama evet. Bu belirtmiş olduğunuz bindirme bileşimi fayların böyle bir etkisi olur mu? Yani diyelim ki bunlardan olmaz değil mi? Evet. Hayır. Yani bir de şuna bekliyor insanlar. Hani böyle depremler olsun küçük küçük. Evet. Ondan sonra büyük depremi önlesin. Stres ama boşalsın. Değil. Çünkü depremlerin büyüklüğü logaritmik artıyor. Yani iki büyüklüğündeki bir deprem üç büyüklüğündekinin 31'de biri kadar. Ama dört büyüklüğündeki bir deprem binde biri kadar. Evet. Beş büyüklüğüne geldiğiniz zaman gene bir 31'le çarpmanız lazım. 31 binmişlik oluyor. Evet. Yani stresi küçük depremlerle boşalttı. Dolayısıyla fayda deprem olmayacak denemez. Evet. Bu bir efsaneden ibaret. Evet. Evet. Peki hocam, önümüzdeki günlerde gene benzer faylarda bir takım aktiviteler bekleniyor mu? Gene yapılan kayıtlardan hareketle böyle bir tespitiniz var mı? Yani bu bölgede başka kırıklar olabilir, başka depremcikler ya da biraz orta büyüklüğe varan depremler olabilir. Ama hani bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Biraz bu depremlerin inşaatını izlemek gerekiyor bir iki gün. Evet, bu önümüzdeki bir iki günün bu açıdan önemli olduğunu siz evet. tekrarlıyorsunuz. Çünkü bu 4,7'lik depremde de aynı değerlendirmeyi yapmıştınız değil mi? Evet, evet. Yani tabii şöyle bir şey oluyor Gürhan Bey. Deprem olduğu anda bizim telefonlarımız çalmaya başlıyor. Doğru. Nerede oldu, nasıl oldu? Bunlar elbette ki bir araştırmanın, bir çalışmanın konuları. Hemen bilgi veriyoruz. Bazen yanılma payımız da fazla olmuyor. Asıl yapılması gereken elbette ki önce fay çözümünü beklemek. Ne tür bir fay bu depremi üretti. Sonra bu depremin seyri nasıl gidiyor onu görmek. Ondan sonra açıklama yapmak. Ama tabii kamuoyunun buna pek sabrı yok. Evet. O nedenle de biz de hızlı açıklamalar yapmamız gerekiyor. Hızlı açıklamalar yapıyoruz. Bazen yanılıyoruz da bunda açıkçası söylemek lazım. Elbette. Ama hani hızlı bir bilgi, insanların da bilgiye ihtiyacı var. Bir şeyler bildiğimiz kadarıyla eldeki mevcut evlerle bir şeyler söylemek zorundayız. Ama bilgiler zaman içerisinde aktıkça elbette ki daha doğru, daha ayağa yere basan bilgilere ulaşma şansına ve daha tatmin edici yorumlara ulaşma şansına sahip oluyoruz. Evet, bu Orta Marmara bölgesinde gerçekleşen son iki depremle ilgili elle tutulabilir daha kapsamlı bilgilere kaç gün içinde ulaşırız hocam? Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi fay çözümüdür. Fayın nasıl kırıldığı, ne tür bir fayın kırıldığı ve depremi ürettiği. Bu yapıldığı söylediğim gibi özellikle 5'in üzerindeki depremler için bu oldukça hızlı yapılabiliyor. Ama deprem boyutu küçüldükçe bu zaman alıyor ve bazen de çok doğru çözümlere de ulaşamayabiliyoruz. Bu birkaç saatlik bir çalışmanın sonunda ortaya çıkıyor. Onun sonrasında ise olan artçıların nerede dağıldığını, hangi büyüklükte olduğu, hangi dizilimi gösterdiği gibi bir takım parametrelere bakmamız gerekiyor ki bu da zaman istiyor. Evet. Birkaç günlük, bazen daha bile uzun, bazen yıllar süren araştırmalar bile yapılabiliyor bu konuda. Evet, bir şansımız var ki artık Marmara Denizi'nin dibinde ölçüm cihazları var. Ayrıca GPS'lerle evet. de bazı bilgilere ulaşmak mümkün değil mi hocam? Tabii Marmara şu anda çok iyi bilinen bir deniz. Üzerinde ulusal uluslararası çok çalışma yapıldı. Özellikle 17 Ağustos'tan sonra uluslararası camianın çok ciddi destekleri oldu buradaki çalışmalara. Fransızların, Japonların, İtalyanların. Ve onlarla artık Marmara Denizi'ni büyük ölçüde biliyoruz. Bu konuda çok fazla yayın yapıldı. O yayınlardan da takip edip nerede fay var, nerede GPS ölçümleri, nasıl deprem olasılıkları nedir gibi. Hatta hatırlayacaksınız fayın üzerine bizim İTÜ'den ve Fransa'dan bir ekip fayın üzerine inip doğrudan gözlemlemişlerdi. Sayın Zöv'deki gaz çıkışlarını falan açmışlardı. Evet, hatırlıyoruz bunu. Büyük ölçüde iyi bilinen bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ne zaman dönüyorsunuz hocam Van'dan? Ben yarın akşam döneceğim. Evet, önümüzdeki günlerde de sizden bilgi almak mümkün olabilecek ama siz son cümlenizi ben kestim, kusura bakmayın. Lütfen tamamlayalım. Yani şöyle, Marmara'da artık büyük ölçüde bilgi var ama bilimsel çalışmanın sonu yok. Yani biz Marmara'yı öğrendik bitti ya da orayı öğrendik bitti diye bir şey yok. Bakarsınız hiç bilmediğiniz bir fay ortaya çıkıverir. Bakın şu anda bulunduğum Van'da 2011'deki deprem olmadan önce diri fay haritalarında bu fay yoktu. Depremi oluşturan fay yoktu. O esnada işte bizim diri fay haritaları basılıyordu. Görünmeyen bir faydı bu, gömülü bir faydı. 2011 depremiyle ortaya çıktı. Yani bilimsel çalışma bitmiyor. O hep sürecek. Evet, ama şunu söyleyebiliriz çok net olarak, gerekli miktarda hatta fazlasıyla bilimsel çalışma var. Yeter ki biz önlem almaya kalkışalım, bunun için harekete geçelim. Tabii en önemli olan şey önlem almak. Önlem alınmadıktan sonra yapılan bilimsel çalışmaların sadece bilim camiası açısından önemi var. İnsan hayatına bunlar yansımıyor. İnsan hayatına yaşayan kişilere, özellikle Türkiye'nin her tarafı içinde bunu söylemek mümkün. Önemli olan depremin hasar vermesini önlemek ya da en aza indirmek. Bu konudaki tedbirlerin alınması. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyoruz. Döndüğünüzde de tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek. Hoşça kalın efendim. Evet, biraz önce Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Şimdi de Nuray Aydınoğlu hocamıza bağlanacağız. Ve kendisinden bu son depremle ilgili değerlendirmelerini ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak önerilerini alacağız. Nuray hocam merhabalar. Biraz önce Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Şimdi de sizden değerlendirmeler rica ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi aslında beklenen bir doğa olayı küçük ölçekte meydana geldi. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içinden geçen ve işte genel olarak 3 segmentli olarak ifade edilen segmentinin orta bölümünde aslında çok çok büyük olmayan 5-7 ve 8 diyor APAT. Kandilli ve USGS 5-7 olarak verdi. Önemli değil, ufak bir fark. Çok çok büyük bir deprem değil ama bir miktar tabii sarstı, korkuttu insanları. Sığ bir deprem olduğu için de çok yaygın bir biçimde hissedildi. Aslında yer bilimciler açısından muhtemelen ilginç özellikleri olan bir deprem olabilir. Okan Tüysüz hocamızla yaptığımız konuşmada kendisinde ifade ettiği gibi burada bir ters fay hareketi söz konusu. Ters faylanma söz konusuymuş. Yani bir, bu Marmara Denizi'nde alışık olmadığımız özel bir durum. Tabii bunu yer bilimciler çok daha iyi önümüzdeki günlerde değerlendireceklerdir. Büyük bir hasar olmadığı anlaşılıyor. Gerçi televizyonlarda bazı ufak tefek yıkım sahneleri gösteriliyor ama onların nerelerde olduğu konusunda bir bilgi verilmiyor veya ben göremedim. Ama çok büyük bir hasar yaratacak ölçüde bir deprem değil. Ama tabii uyarıcı bir deprem. İnsanları korkuttu ama tabii bundan yararlı bir sonuç çıkarabileceğiz mi onu günler sonra göreceğiz. Bu uyarıcı bir deprem. Bizim şuna artık bir kere daha tabii hep söylüyoruz ama bu deprem olacak olan depremin çok çok küçük bir ölçeği. Büyük yani 7'nin üzerinde bir depreme artık hazır olmalıyız. İstanbul hazır değil. Genel olarak hazır olduğumuzu söyleyemiyoruz. Ben biraz önce bir haber sitesine bir konuşma yaptım, bir bilgi verdim. Gerçekten depreme hazırlık bağlamında halk olarak grup aile olarak, fert olarak hazır olduğumuz söylenemez. Bir deprem anında nasıl hareket edeceğimizi, nereye gideceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi, nereden yolumuzu bulacağımızı, ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımız konusunda hepimiz toplum olarak hazırlık, yeterli hazırlıkta değiliz. Bu konuda belki böyle depremler uyarıcı olur, hatırlatıcı olur. Yerel yönetimlerin, özellikle İstanbul'da yeni seçilmiş yerel yönetimin bu konuda biraz daha aktif olmasını beklemek herhalde hakkımızdır. Yani bizim gerçekten İstanbul'da mahalleden başlayarak, sokaktan başlayarak mahalle, ilçe, kent ölçeğinde çok ayrıntılı, çok detaylı planlara ihtiyacımız var. Afet sonrası gerek kurtarma, ayakta kalma, ihtiyaçları giderme konusunda ayrıntılı, çok ayrıntılı senaryo çalışmalarına ihtiyacımız var. Artı deprem tatbikatları yapmamız lazım. Bakın biz hiç toplumsal bazda Japonya'dakilere benzer bir şey yapıyor muyuz? Hiç yapmadık. Yani göstermelik bazı gösteriler dışında 99 depreminden sonra bu tatbikat olayı, yani deprem tatbikatı olayını hakikaten, çünkü bu halka benimsetmek için iyi bir yoldur. Bunların biraz düşünmemiz lazım. Yani sonuç olarak bu deprem bende bu düşünceleri harekete geçirdi. Bu deprem kendi başına bakıldığında küçük bir deprem. Çok çok önemli sonuçları olacağını düşünmüyoruz. Belki ufak tefek hasarlar olmuştur binalarda, çok zayıf binalarda muhtemelen. Beklenebilir. Bazı binalarda çatlaklar olabilir. Ama bu böyle, bu büyüklükteki bir depremde normal olarak oluşması gereken hasarlardır. Bunlar çok büyük endişe etmemek gerekir ama dediğim gibi bu bizim için bir uyarı olmalı ve depreme, özellikle İstanbul depremine, İstanbul gibi çok çok kalabalık, çok karışık, çok düzensiz şehirde nasıl hazırlanabileceğimizi, bu büyük depremden en az zararlı nasıl çıkabileceğimizin bütün hazırlıklarını, senaryolarını hemen başlamak, bu çalışmalar hemen başlamak için bize ciddi bir uyarıdır diye düşünüyorum bu deprem. Çok teşekkürler hocam değerlendirmeleriniz için. Hepimize geçmiş olsun. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da deprem konuştuk. Altın Saatler programının yapımcısı arkadaşlarımız konuştular. Gürhan Ertür, Nuray Aydınoğlu'yla son olarak konuştu ve çok önemli şeyler de söylendi. Gerek Okan Tüysüz, gerekse Nuray Aydınoğlu da depreme hazırlıklı olma konusunda oldukça önemli yetersizliklerimiz olduğunu belirttiler. Bu açıkça görünüyor. İstanbul'un bu adeta ebedi korkusu haline gelmiş olan tam 20. yılını idrak ettik bu Ağustos ayında büyük depremin, o Kocaeli depreminin, bu Büyük Marmara depremini yaşadığı ve 20 yıldan beri de hazırlıkların yapılmadığı aşikar. Şimdi iki gün ve birkaç gün içinde daha ayrıntılı bilgiler verileceği belirtiliyor. En önemli noktalardan bir tanesi de yani Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nin içine giren kısmı ve buna bağlı ikinci faylara yer bilimcilerce genel olarak Marmara Fayı deniyor. Davranışı her yerinde aynı olan bir fay da değil, bazı yerlerinde üzerinde İngilizce'de creep denen kaymaya benzer bir hareket ve bununla ilgili küçük depremler olur diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin açıklamasından okursak ve bu depreme neden olan kırık İzmit Körfezi'nin içine doğru ilerlemiş, işte ters fay diyorlar. Bir ucu Silivri açıklarında, diğer ucu da Avcıların güneyi olan Kumburgaz fay segmenti, yani parçası. Deniz tabanında yapılan jeoloji, jeodezi ve sismoloji çalışmaları Kumburgaz fayının çok uzun bir süredir kırılmadığı, kilitli olduğu ve dolayısıyla Marmara Denizi'nde olması beklenen depremin üzerinde olacağı düşünülen fay segmenti. Son iki günde meydana gelen birincisi 4.6, ikincisi de 5.7 nihai olarak. 5.7 ya da 5.8 büyüklüğündeki iki depremin tam kilitli segmentin uç noktasında olması durumun kritikliğine işaret etmektedir deniyor. Ve sismoloji verilerine dayanarak diyor İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iki deprem ve bunların arasında gerçekleşen artçıların tamamı aynı mekanik kırılma süreci kapsamında gerçekleşti. Bu sonuca varılmış ve bilimsel göstergelere dayanarak mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde hareket edilmelidir diyor. Ve bu süreç içinde üniversitemiz, yani İTÜ, bilgi kirliliğini önlemek adına konunun uzmanı akademisyenlerin görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi üzerinden devam edecektir diyor. Böyle bir açıklama da yapıldı. Celal Şengör'ün, Profesör Doktor Celal Şengör de İstanbul'da meydana gelen bu 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Büyük İstanbul depreminin maksimum 7.6 büyüklüğünde olacağını, büyüklüğünü tahmin edebileceklerini fakat sınır vererek olduğunu söylüyor. Ve Şengör, dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikro deprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor diyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez ama deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli demiş. Büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama sınır vererek demiş. Bunu da söylemiştim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elimizdeki verileri verebiliriz dedim. İsteyen olmadı diyor. 1999'dan beri beklenen İstanbul depremini. Diyorlar Profesör Doktor Naci Görür de, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Naci Görür de bu salı günü 24 Eylül'de Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ciddi sonuçları olabileceğini belirtmişti. Dün yaptığı paylaşımlarda da öngörülerinde haklı çıktığını belirtip depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş, huzursuz olduğumu belirtmiştim ilk depremden. Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkileyebileceğini açıklamıştım diyor. Hepimiz ve yöneticilerimiz daha dikkatli olmalıyız. Evimizde gerekli önlemleri almalıyız. Daha sonra evde ne yapmamız gerektiğini yazacağım diye de belirtmiş. Kandilli Rasathanesi uzmanları da son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesinin yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyorlar. Tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İstanbul Valiliğinde düzenlenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulunmuş. Eğitime devam edileceğini söylemiş, yani okulların tatil olmadığını. Bulunduğunuz yerde afete hazır mıyım sorusunun cevabı evet olana kadar hazırlıklarınıza devam edin demiş. Bir basın toplantısı düzenlemiş işte Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul Valisi, AFAD Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlemiş. Herhangi bir can kaybı ve ciddi bir hasar yok diyor. Erdoğan da, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'nden dönmüş ve İstanbul Havalimanı'nda basına açıklama yapmış ve bir şeyi söylüyor. İlginç bir şey, İstanbul'da on binlerce toplanma alanı olduğunu da söylemiş. Yani bu genellikle bütün bazı gazetelerde tamamen sorunlu toplanma alanları açısından sorunlu olduğu söylenirken bazı hükümete yakın gazetelerde de hiç böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Erdoğan on binlerce var diyor. Uzmanlarsa, yani mesela T24'de ifade açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, İstanbul'da 77 Sadece 77 adet deprem toplanma alanı olduğunu tahmin ettiklerini bildirmiş. Ve İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor. Tahminen on binlerce deprem toplanma alanının bile bu yüksek nüfusa hizmet etmekte zorlanacağını ifade etmiş. 99'daki Gölcük depreminde İstanbul'da 496 toplanma alanı vardı. O zaman da bu sayının yetersiz kaldığını söylüyor. Şimdi 77. Ağustos ayında da artı 90'dan Can Ertuna'ya mülakat veren Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Kahraman da benzer bilgiler verip 470 afet toplanma alanından sadece 77 kaldı. 77 rakamı sabit yani. Ve bu alanlardan da birçoğuna otopark, rezidans gibi yapılar yapıldığını ifade etmiş. Yani korkudan otopark bahsediyorlar ama korkudan eser olmadığı görülüyor. Şimdi soru şu. Yani bunu sana sormuyor. Hepimiz de soruyorum. 16 milyon tahmin demişler ama 15 milyon olarak düşünelim İstanbul'un nüfusunu, daha kolaylık olsun diye. Ve onu 77'ye bölelim. Her bir alana büyük bir deprem olması halinde 194.805 kişi düşüyor. Cumhurbaşkanı bunu hesap ediyor mu acaba? Etmiştir herhalde. Kendisi etmese bile danışmanları etmiştir. 195 bin kişi. 195 bin metrekare eder. Bir kişi bir metrekareye sığsa bile, hadi iki kişi desek, yani 100 bin kişi falan metrekareye çok acayip yani. Neyse, bu arada da İstanbul'da yaşanan deprem sonrası hükümete yakın medya gruplarının da televizyon kanallarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yer vermemesi de tartışma yaratmış. İmamoğlu'nun danışmanlarından Necati Özkan da tepki verip kamu görevi yaptığını iddia eden malum medya İmamoğlu'nu yayına vermiyor. Onun yerine herkesin açıklamasını veriyor demiş. Gazeteci Deniz Zeyrek de Twitter hesabından bir yorum paylaşarak devlet İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yok sayarak kriz yönetmeye çalışıyor. Depremde bari vazgeçseler bu kutuplaştırmadan demiş. Böyle bir şey, daha uzun boylu konuşacağız. Yani büyük bir korku şeyi var. Şimdi küçük bir ara verelim, devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.49, 8.50, 10 dakikamız daha var ilk saatinde olmasına. Hemen de şeyi belirtelim. Biraz önce yayınladığımız deprem programında, özel programında dün Gülhan Ertürlü yapılmış olan Okan Tüysüz'le söyleşinin de İstanbul depremi üzerine Açık Dergi'de de yayınlanmıştı. Bugün bir kez daha yayınladık dünden sonra ve bunun da internet sitesinde Açık Radyo'nun web mekanında yer aldığını da söyleyelim. Tam konuşma çözülerek yayınlandı. Yani Silivri açıklarında 13.59'da gerçekleşen depremle ilgili olarak ana fay kırılmadı. Bugünkü deprem sıkışmalı ters bir faydı. Boyu tahminen 15 kilometre olan bir fay kırıldı. Bu beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsüdür denilemez. Hiçbir bilim insanı bunu söyleyemez. Ama 1600 kilometrelik Kuzey Anadolu fayında, yani Bingöl'den Yunanistan'a kadar uzanan ya da tersi, ciddi bir stres birikimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu depremler de bunun göstergesi diyor. Şimdi korkularımız devam ediyor. Çünkü yeterli hazırlıksız olmadı, hazırlığın olmadığı aşikar. Toplanma alanları konusunda verilen sayılar konusunda hakikaten insan şaşkınlığa düşüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın söyledikleriyle bu konunun uzmanları arasındaki fark bir uçurum boyutunda. Yani bu Cumhurbaşkanı on binlerce yer bulunduğunu söylüyor. Toplanma alanı olarak deprem anında, büyük bir depremde kaçıp kurtulmak ve orada hazırlıklarını tamamlamak için. Öte yandan da 77 sayısında uzmanlar da bayağı kararlı görünüyorlar. Dolayısıyla büyük, asıl korkulacak şeyin bu hazırlıksızlık olduğu söylenebilir. Evet. Umut Dinçay'ınla GEA'dan yaptığımız söyleşilerde de hem hem özel olarak Açık Gazete'de de depreme hazırlık konusunda atölye çalışmalarındaki bu yayının da ses getirdiğini söylemişler. Hem de daha önceki Açık Bilinç programında da kendisiyle ve Betül Fatma Ergün'le yaptığımız konuşmalarda da durumun etraflıca incelemesini yapmaya çalışmıştık. Deprem üzerine birçok program vardı. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan da bir açıklama yapmış bu konuyla alakalı. Ve şey diyor, o yapıda dairesi olan kişiler, yani depremde kaçak yapılardan da bahsediyor, müteahhiti daha zengin ediyor. Ecevit döneminde konmuş olan deprem vergilerinin duble yol yapılması ve kullanılması üzere yoksulun umudunun kırılması anlamına da geliyor. Ki bunu da hatırlatmakta fayda var. Hafızaları tekrarlamakta fayda var. Nereye gitti bu deprem vergileri diye soracak olursanız, bizzat bakan tarafından da duble yollara harcandığı söylenmişti deprem Aynen. için verilen paraların. O da harika. Yani korkulacak, asıl korkulacak şeyin deprem değil, başka şeyler olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle de mesela buğday, yani gıda kıtlığına dair çok büyük bir açıklama geldi. Yeni araştırma dünya çapında, yani Arkansas Üniversitesi'nin başını çektiği büyük bir araştırmada yani dünya buğday üretimini 100 yılın sonuna kadar, yani 80 yıl içinde %60'ının tehlikeye düşüreceği bir iklim faciasından bahsediyoruz. Bu açlık, kıtlık, çatışma, savaş ve ölüm anlamına gelir. Çok korkulacak bir durum var. Buğday tarlalarının %60'ı yok olacak ve gıda kıtlığı yaşanacak. Çiftçilere de mevcut suyu daha verimli bir şekilde kullanması çağrısı yapıyorlar uzmanlar, ama asıl sorun o değil tabii. Yani hayvancılık endüstrisi başta olmak üzere petrollere son vermek. İşte onun için de insanlar gene ayağa kalktılar. Bugün 27 Eylül Cuma, bu sefer de Kanada'da başta olmak üzere bazı ülkelerde de grev var gene. 171 ülkede, 3246 şehirde 7253 eylem oldu. Geçen hafta Climate Action Week for Future sitesinden aldığımız bilgi, 26 Eylül itibariyle ve şimdi 27 Eylül'de, yani bugün olan eylemlerde böyle bir sayıya ulaşıyoruz. Nasıl? İlginçmiş. 171 ülke, 3246 şehir, 7253 eylem. En büyük 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde 740, Almanya'da 571, Britanya'da 240, İtalya'da 220 ve Kanada'da 210. Sayısıyla büyük bir şey başladı ve özellikle de Yeni Zelanda'daki nüfusun üçte birini de %3,5'unu da içeren, hakikaten akıl durdurucu ve çok umut verici bir kalkınmanın, büyük bir isyanın şeylerinden de bahsetmemiz mümkün. Birinci saati tamamlamadan birkaç önemli haberi daha verelim hemen. Bolivya'da muazzam bir yangın devam ediyor. Yağmur ormanlarında orada ve çevre grupları söylüyorlar ki 2 milyondan fazla yaban hayvanı ölmüş. 2 milyon. Jaguarlar, o efsanevi hayvanlar, pumalar, vahşi kediler, hepsi ülkenin hem otlaklarında hem de ormanlarında devam eden yangından dolayı telef olup gitmiş hayvanlar. 2 milyon. Ve Mayıs'ta başlamıştı ama Ağustos'ta yoğunlaşmış ve Bolivya'nın tropik savan bölgesini en az 4 milyon hektar. 4 milyon hektar orman ve otlak alanı yok ettiğinden bahsediliyor. 200 binden fazla Amazon bölgesinde, burası da Amazon'la sınırı olan bir ülke tabii. Ve 200 binden fazla yangın orayı mahvetmiş ve en az 100 bin 29 milyon acre nasıl çevrileceğini hektara bilmiyorum onun. 29 milyon acre'lık yağmur ormanını da özellikle de Brezilya başta olmak üzere yok etmiş durumda. Fevkalade ağır bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca Yemen'de korkunç şeyler oluyor. Suudilerin başını çektiği koalisyon 16 sivili ölüyor. 7'si de çocuk bunların. Hı hı. Yemen'de facia da devam ediyor. Böyle bir olaylar zinciri içindeyiz. Tabii Türkiye'de de en büyük korkulacak şeylerden bir tanesi toplanma alanları vesaire dışında mesela bu Hasankeyf meselesi, özellikle de The Economist dergisinin milyarlarca metreküp suyu vadiye dolduracağını, Ilısu Barajı'nın ve Hisar dışında tüm Hasankeyf'in ve nehre yakın çok sayıda köyün 136 kilometre boyunca uzanan baraj gölünün altında kalacağını, 100 bin kişiyi evlerinden edebileceği uyarısında bulunuyor. 100 bin kişi evlerinden, yerlerinden, yurdundan olacak. 8 Ekim'e kadar süre verildi diyor Hasankeyf sakinlerine. Nehrin karşı tarafındaki yüksek alanlarda, yeni Hasankeyf diye bilinen renksiz yerleşimde de belirsiz bir gelecek bekliyor onları diyor. Tam bir aslında kabus gibi bir şey. 129 milyon acre'da 52 milyon 200 bin civarında hektar eşitmiş efendim. 52 milyonluk bir hektar alanıymış. Öyle mi? Evet. 129 milyon demediniz. Yok, 29 milyon. 29 milyon, hemen hesaplayayım pardon. O da 11 milyon hektara denk geliyor. 11 milyon hektar, işte Amazonlar başta olmak üzere bütün Brezilya başta olmak üzere Amazonas sınırı olan Bolivya, Ekvador gibi Orta Amerika, Latin Amerika, evet, ülkelerini de içeriyor. Muazzam bir rakam. Evet, büyük korkular bu. Şeyi de söyledik, Bülent Şık'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi hakikaten akıl durdurucu bir şey. Bir deprem de Çağlayan'daydı diyor Aydın Engin, gazeteci, yazar, programcı dostumuz. Bülent Şık ağır bir suç işlemiş, devletimizin halktan gizlemesi kararı verdiği bilgileri açıklamıştı. Peki Bülent Şık'ın işlediği suç neydi? Özetleyeyim, bundan 4 yıl, bir daha 4 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı sağlık taraması sona erdi ve bir raporla belgelendi. Rapor Türkiye'de kanser, kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal bozukluklar, obezite, solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda işlev bozukluklarına yol açan sebepleri, koşulları bir bir saptıyordu ama rapor açıklanmadı. Hı hı. Sadece kansere ilişkin sonuçlar, o da rapordan 2,5 yıl sonra açıklandı. Gerisine yasak kondu, halktan gizlendi diyor. Bülent Şık'ın suçu da bu sorunu açıklamak, bu rapordaki bilgileri halkla paylaşmak, uzmanlık alanındaki güçlü donanımıyla tehlikeye dikkat çekmekti. Yüce ve bağımsız Türk yargısı kendini bir kez daha kanun maddelerinin ruhsuz satırlarını hapsetti ve yurttaşların gerçekleri bilme haklarını hiçe saydı ve Bülent Şık'ı 15 ay hapse mahkum etti. Sonra da Bülent Şık'a HAGB isteyip istemediği soruldu. HAGB ne demek? Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kısaltılması. HAGB anlamı, ceza aldın ama hapse girmeyeceksin ama ileride benzer bir suç işlersen bu cezayı da çekersin. Hedefi, cezayı yiyen uslansın, korksun da bir daha benzeri haltlar yemesin. Kirli hesabından ibaret. Bülent Şık kendinden bekleneni yaptı. HAGB'ı reddetti. Yani hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının. BES belli ki kaçınılmaz İstanbul depremine önlem alınabilir diye bitiyor Aydın Engin'in yazısı. Devlet de alabilir, tek tek yurttaş da alabilir. Ama bir örneğini dün yaşadığımız yargıdaki depreme karşı bir önlem nasıl alınabilir? Nasıl bir önlem alınabilir? Bilmiyorum. Bilen var mı sorusuyla bitiriyor Engin de yazısını. Şeyi de söyledik işte, Prens Bin Selman Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi diyor Prens Bin Selman. Ben anlamadım o açıklamayı. Amerikalı gazeteci sormuş. Amerika'da Birleşik Devletleri'nde yayın yapan PBS televizyon kanalının Frontline programının yapımcısı gazeteci Martin Smith sormuş. Riyad'da bir elektrikli otomobil yarışı esnasında açıklamalar yapmış. Ne güzel. Hı hı. Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu demiş. Peki sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir diye sormuş Smith gazeteci. Salman da, Veliaht Prens de şey demiş. Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor, 3 milyon devlet çalışanı var. Yani hepsini bilemem demiş. Peki onlar sizin mesela uçaklarınızdan birini alabilirler mi deyince evet onların bunu yapmaya yetkisi var demiş. O zaman mesele yok, tamam o zaman mesele yok diyeceğiz. Yani katil uşak değilmiş, prensmiş. Ve bitti mesele, öyle mi? Yani, zaten yani Washington bu biliniyordu bunu. İktidar o zaman onun iktidarda olduğu bilinmiyor muydu? Böyle bir gerçek yok mu? Biliniyordu. Aynı şeyleri tekrardan söyledikten sonra sorumluluk almak mı manasına geliyor bu? Anlamadım. Ben de ama her konuyu anlamak zorunda değilsin. Doğru söylüyorsunuz. Sen de değilsin, ben de değilim. Yani Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na binasına girmişti 2018'de, bir daha haber alınamamıştı kendisine. Cesedi parçaları, yani önce enjeksiyonla öldürülüp sonra cesedi kemikleri filan parçalara ayrılıp testereyle kesilip paketlenip yurt dışına çıkarılmıştı. Evet. Böyle bir durum, yani asrın cinayetlerinden bir tanesi sayılabilir. Demek ki üstlenmiş. Ey, mesele yok diyeceğiz evet. O zaman. Beyaz Ev'de de bayağı üstünü örtmeye çalışmaları var. Bir whistleblower denilen, fahşeden sırları oyun bozan çıkmış. Trump bir espri yapmış, biliyor musun? Nasıl bir espri? Bu adam bir casustur demiş. Hı hı. Bunlar, bu konuşmaları açıklayan. Ah nerede eski günler demiş. Ne yapıldığını biliyorsunuz değil mi demiş gazetecilerle falan, dostlarla konuşurken. Eskiden biz ne yapardık casusları? Ne yapardınız? İdam ederdik demeye getiriyor. Hmm. Trump çok önemli. Rosenberg'lerin bir referans veriyor. Evet, çok acayip yani. Ve bu arada Trump ilk bu sonu gelmeyen, biraz önce söz, Bülent Şık dolayısıyla sözünü ettiğimiz bütün dünyayı mahveden pestisitler var ya, böcek öldürücüler, büyük şirketlerin emrinde üstü kapatılıyor pestisit olayı. Bunları yasaklama kararı 70 yıldan beri bilgimiz olmadan diyor, Michael Green bir yazı yazmış Common Dreams'de, bir avuç birkaç adet çok milyarlık dolarlık kimya şirketi bütün bedenlerimize ve çevremize savaş açtı. 70 yıldan beri sürdürüyor, işte bugün şeyinde ilk bu mücadeleyi açan Rachel Carson'ın Sessiz Bahar filmi, Silent Spring gibi, hiç böcekler, bir sabah kalkacağız böcek filan şey yok, kuş yok çünkü böcek de yok diyecek zaten diyordu. Şimdi bunu yasaklama için İlk eylem kongrede yapılmış ama veto edecekmiş. Yani pestisit istiyor. Şeyimiz, Trump'ımız. Mısır'da bugün çok büyük gösteriler var. Bekleniyor. 2000'e yakın insan tutuklanmış, gözaltına alınmış durumda. Ortalık fevkalade karışık. Ondan da bahsediyoruz. Büyük gösteriler olacağı haberi vardı. Bir kayıp haberi var. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti. 1995 ile 2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. Ve son zamanlarda da, yani büyük bir devlet adamını ve Avrupalıyı kaybettik demiş Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas. Irak Savaşı'na karşı duruşu ve Vichy hükümetiyle Fransız işbirlikçilerin de katkısıyla işlenen Nazi suçlarının açığa çıkarılması için verdiği kararlı mücadele hatırasını onurlandırıyor demiş. Hı. Bu da önemli aslında. Irak işgaline karşı direnen isimdi. Gerhard Schröder'le birlikte Almanya Başbakanı. Önemli. Bir de şey verelim. Bu şirketlerden bahsettik ya, pestisitlerle dünyayı yok etme kararlılığını Trump'ın da desteğiyle şey yapıyorlar, sürdürüyorlar. Polonya'nın da en büyük kömür işletmesine karşı iklim aktivistleri dava açmışlar. Bełchatów, nasıl okunuyor tam bilmiyorum, büyük bir kömür madeni ama büyük şirketler Avustralya'da mesela maden şirketleri ve önemli şirket sahipleri bir deklarasyon yayınlamışlar. Küresel ısınma mı? O da ne demişler? Yoktur. Karbondioksit bitkiler için iyidir demişler. Sen ne diyorsun? Karbondioksit bitkiler için iyidir. Evet, onların besinidir demişler. Hakkında pek çok tezvirat kampanyası yürütülen Greta Thunberg de elektrikli arabasına atladı ve bugün Kanada'da greve, genel greve katılıyor. Konuşmalar da yapacak. Gayet azimli. Arabasını kim ödünç verdi? Ona babası kullanıyor tabii de. Elektrikli arabasıyla gidiyor. Kim Uçakla efendim? Değil. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Terminator. Terminator. Bu çok sürpriz, hoş bir sürpriz oldu. Beklenmedi. Çok komik bir geçti de. Televizyon programına katılmışlar. Orada teklif etmiş. Sana arabamı ben vereyim. Babanı kullansın. Sonra geri verirsiniz diyor. Böyle de son bir durumla noktalayalım. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın, günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Sezonun ilk gribiyle merhaba. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Ama benim gribimden çok daha büyük sorunlar var herhalde İstanbul'da. Dünkü depremle beraber birden hatırladık değil mi? Evet. Birden hatırladık derken tabii unutanlardanız diye değil, biraz bunu kolektifleştirmeye çalışıyorum ki bu sorumluluklar, aslında bu ihmaller o kadar büyük ki, o kadar fazla ki, aslında dokunması gereken vicdanlara dokunsun diye konuyu bırakmıştık, unutmuştuk. Tıpkı iklim krizi gibi aslında. Ne oldu? Birdenbire bir alttan bir şey gelince, bir dürten bir durum olunca birden hepimiz hatırladık. Boşa geçen yıllar, bilmiyorum, bana mı dert yanmadı, artık nedir, yapacak şeyler hala muhakkak var. Evet. Ama işte bir yandan da o rehavet gene insanları sarmasın, öyle diyeyim, diyorum birazcık, yani siyasetçileri de bu konuda dürtükleyerek vesaire, çünkü bu konuları çok kolay unutuyoruz herhalde, bilmiyorum. Evet, yani şimdi yani söylemek çok kendini övmek anlamına gelir mi bilmiyorum ama yani bir süreden zaten hiç peşini bırakmadan 20 küsur yıldan beri Altın Saatler programında çok açık radyo bayağı ciddi bir gayret gösterdi. Bunu unutmamaya unutmamaya çatlakları sıvama sıvatma sloganını da sürdürdü sonuna kadar. Ayrıca tabii, da tabii. Son zamanlarda da mesela Güven Güzeldere, evet, Açık Bilinç'te bir dizi program yaptı. Şimdi onların hepsini birleştirip tek sayfa halinde de kesinlikle, internette evet, koymaya çalışacağız. Yani depreme karşı şeyle başlamıştık. İlk Profesör Cenk Yaltırak'la yer bilimleri açısından Marmara depremini, Sesimi Duyan Var mı başlığı altında yaptığımız bir programdı. Sonra Yapılanlar Yapılmayanlar diye Gürhan Ertür ve Profesör Nuray Aydınoğlu'yla 99 Marmara depreminden bu yana 20 yıl nasıl geçti, onun bir değerlendirmesini yapmıştık. Üçüncü olarak depreme karşı hazırlıklı mıyız acil sorusunu sorup yaklaşan deprem felaketini görmezden gelmenin psikolojisi üzerinde konuşmuştuk. G arama kurtarma ekibinden Umut Dinşahin ve Betül Fatma Ergün'den deprem hazırlıklığı üzerine de bilgiler, öneriler almıştık dördüncü programda. Ayrıca da Umut Dinşahin'den deprem hazırlıklığı konusunda pratik önerileri içeren ve depremle birlikte yaşam GEA kılavuzu üzerinde konuşmalar yapmıştık. Ama bu yeterli mi dersen pek olduğu söylenemez tabii. Ya şimdi bu tabii ki tam aslında lafı ağzından aldım. Ben de lafı oraya getirmeye çalışıyordum. Fakat nasıl bunu böyle hem mütevazi hem kimseyi utandırmadan söylerim diye. Hakikaten Açık Radyo üzerine düşünüyor. Elbette ki yapıyor. Hatta ben geçen haftalarda hep Güven'in programlarına da yani orada çok dikkatimi çekmişti. Ve kendisine de sordum ve şimdi buradan söyleyeyim yani niye bu konuyu bu kadar bir şey birdenbire gündeme getiriyorsun bugünlerde falan gibi aklıma takılmıştı. Ama malum olmuş galiba kendisine. Onun da Güven, aklına takılmış. Güven'e evet. De buradan selam yollayalım evet, herhalde. Bir günaydın diyelim. Evet. Tam bugünlerde malum olmuş diyoruz. De seri bundan yani sonra depremin 20. yıl dönümü olduğu için 99 depremi. Elbette ki Can ama yani isterseniz hepiniz de bu aralar başka şeylerle meşgulük yani. Evet. Ama o Güven özellikle çok istikrarlı bir şekilde üstüne gide gide gündeme getirmişti. Evet. Dolayısıyla ona gayipten haberler programını öneriyorum. Bundan sonra yapabilir belki. Kendisinden gelecekle ilgili şeyler bekliyoruz. Evet. Tahminler diyelim. Aynen öyle. Şaka bir yana tabii ki yani Açık Radyo üstüne düşeni yapıyor. Ben de biraz kolektifleşerek direkt dediğim gibi konuşmaya çalışıyorum. İklim kriziyle de ilgili böyle yapıyorum. Bizler ve onlar durumu olmasın biraz diye. Böyle bir kutuplaşmayı zaten hep işte her konuda yaşıyoruz. Popülizmin de işte doğası zaten siyaset olarak hep de bunu konuştuk. Bizler ve onlar ayrımına dayanıyor. Biraz o nefreti oluşturmaya, o aradaki dev boşluğu oluşturmaya, uçurumu oluşturmaya çalışıyor diyelim. Çok da başarılı oluyor bu konuda. Fakat aslında bizi birleştiren çok fazla konu var. Çok fazla acil mesele var. Ya hakikaten bugün daha fazla ertelenemeyecek şekilde ele almamız gereken şeyler var. Deprem konusu böyle, iklim krizi konusu da böyle. Birbirine de aslında bir anlamda aciliyet olarak ve önlem alınması çabası gerektirme bakımından varoluşsallık bakımından çok bağlı. Ve sonunda dönüp dolaşıp bizim insan olarak biz yapan ve kendimizi kontrol edemediğimiz bir türlü işte hırslarımızı gemlemek, işte daha azıyla yetinip daha fazlasını oluşturmak. Geçen programlarda bizim Eylül boyu da bunu konuştuk biraz aslında. Biraz hep lafı da oraya getirdim. Özellikle ben biraz felsefe boyutlarında uçtum herhalde bu konularda ama hakikaten de öyle. Daha azıyla yetinebilseydik bu son dönemlerde. Çünkü çok başka bir dünyada, çok başka bir siyasette, çok farklı sosyal ortamlarda olurdu. Biz insanlık olarak aslında ve Türkiye olarak kendi sorunlarımızı yaratıyoruz önce. Sonra o sorunlar veya o sorunların içinden çıkmakta çok gecikiyoruz, erteliyoruz. Hadi işte bilmem biraz daha sonra, biraz şöyle öteleye. Sonra artık bir çığ haline dönüşüyor o sorunlar ve ne zamanki artık kafamıza düşecek hale geliyor, ah diye böyle birden bir ayılma hali oluyor. Halbuki bunun böyle olmaması lazım. Ve tabii ki de işte o çözümlere gitmemiz lazım. Bu hafta o kutuplaşma derken beni çok etkileyen bir durum. Tabii ki Greta'ya yönelik söylemlerdi. Çok evet. Beni sarsan. Hakikaten de yani çok da ya bir yandan üzerine konuşmak da beni üzüyor. Şey bakımından söylüyorum yani. Tekrar buradan o nefret söylemlerini üretmek, yansıtmak, duyurmak istemiyorum. Ama malumunuz olmuştur. Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştuğu zaman Greta niye işte gözü öyle bakıyor, niye ağzı öyle oynuyor, niye öyle bir üslup kullandı, niye böyle sert konuştu, niye onu öyle söylemedi gibi antipatik bulunduğu üslubu bazıları tarafından vesaire. Bu kadarını söyleyeyim. Çok daha derin kendisine eleştiriler geldi. Evet, otorite otoriteye baş kaldırmanın normal insanlarda ister sağcı ister solcu olsunlar böyle bir tepki yarattığı kanaatindeyim ben. Bu işin asla uzmanı olmadığım halde ben de aynı meseleye baktım. Yani Rachel Carson'ın bugün yıl dönümü 1962 yılında bugün Silent Spring kitabını yayınlamıştı ve muazzam bir çevre hareketine bir bilim insanının, bir kadının tabii her zaman olduğu gibi genellikle bu işlerde kadınlar başı çekiyorlar. ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Çevre Koruma Ajansı EPA'nın Environmental Protection Agency'nin kurulmasına yol açan ve koskocaman bir çevre hareketinin doğmasına ve gelişmesine sebep olan kitap deniyor. Ama çok ilginç bir şey, Bill McKibben de bugün hatırlamış bunu ve diyor ki, yani büyük öncüsü çevrenin 1960'ların başında yaratılan tepkiler anlatılamaz boyuttaydı diyor. Hysterical spinster demişler mesela. Yani histerik bir nedir? Evde kalmış kadın. Evlenememiş filan. Spinster nedir? Öyle bir laf değil mi? Evet, evde kalmış. Evet. Böyle histeriğin teki diye şey yapmışlar. Aynı şey Greta Thunberg içinde yapılıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama değişen başka bir şey var. Gerek Rachel Carson'ın başlamış olduğu hareket bugün. Yani şu saatte mesela Yeni Zelanda'da başlamış olan gösteriler, evet, 170 bin kişi ilk haberlerde birkaç saat önce, 2 saat önceki gördüğümüz bir şey, hatta 3. Yani bir şimdi bakarsak daha da artmış olabilir. Yani akıl almaz görüntüler vardı şeyde, çeşitli şehirlerinde 170 bin kişi Yeni Zelanda için ne demek yani? İnanılmaz bir rakam. Nüfusun %3,5'unu falan oluşturuyor diyorlar. Bu her şeyi değiştirmeye yetebilecek bir durum var. Sonradan da işte şimdi bugün Earth Strike grubunun 27 Eylül 2019'da verdiği şey, 171 ülkede 3246 şehirde 7253 eylem. Evet, ama Türkiye'de Earth Strike ile Fridays for Future'un doğrudan bir bağlantısı olmadığını da söyleyelim. Evet, bu yani Earth Strike bugünkü şeyi vermiş ve Kanada'nın bütün eyaletlerinde, bütün yani British Columbia'da, Alberta'da, Saskatchewan'da, Manitoba'da, Ontario'da, Quebec'te, Nova Scotia'da, PEI neresi bilmiyorum, New Brunswick'te ve Newfoundland, Labrador'da, Yukon'da ve New NWT'de, Yellowknife'da filan muazzam böyle sayısız eylem var. Bazı şehirlerde birçok şey ve büyük bir yükseliş var zaten. Şeyde artması da bu sebeple de kısmen oluyor. Yani bu işten zarar görecek olan şirketler, benim kanaatime göre bu. Evet. Ve son olarak da bir de şeyi verip tekrar sözü sana vereyim. Çok konuştum, kızıyor dinleyiciler. Yok canım, hayır, olur mu? Kızmıyorlar mı? Yani şey, Fox Radyo'nun Todd Starnes şovuna çıkmış Jeffress diye bir adam, pastör Robert Jeffress. Bu çok önemli bir evangelist, din adamı. Evet. Yani önemi de şeyden geliyormuş, Başkan Trump'ın danışma kurulunda, Beyaz Ev'de yaptığı Faith Initiative diye bir şey var, din gruplarına veriyor. Halbuki pek çok din grubu zaten bu eylemlere destek verdi, evet, başta olmak üzere. Ve şunu söylemiş radyoya çıkıp, hayali bir kriz yaratıyor demiş ve bu zavallı Greta'ya da anlatması lazım. Genesis 9. bölüm girsin baksın demiş. Yani gelecek seferde bu hayali durumdan korktuğunda, küresel ısınma gibi, bir şey, alayimi semaya baksın gökkuşağına ve görsün şey, Allah, tam pardon, Tanrı diyor onlar. Söz verdi, bir daha buzları eritmeyeceğim, Nuh tufanı yaratmayacağım dedi. Artık daha ne istiyor diyor yani. Garantideyiz o zaman. Evet, ve bu evde kalmış bir kız demeye getiriyor. Bundan sonra diş perilerine falan mı inanacağız yani demiş. Derin bir iyi çekeyim. Biraz tabii Neslican'la ilgili, kanserden kaybettiğimiz o ümidini hep koruyan neşeli kızla ilgili Türkiye'de arkasından yazılan ve işte böyle eğer kendini bir anlamda böyle ulvi konulara verseydi çok daha böyle seküler o bir takım paylaşımlar yapacağına çok daha mutlu olurdu gibi böyle bir yorum yapan tırnak içinde dindar. Evet, o yani o insanlar... Tırnak içinde muhafazakar bir insan vardı. Bu zihniyet çok çok ağır bir zihniyet yani ve korkunç bir zihniyet. Tabii ki ve dünyanın çeşitli yerlerinde de kendini böyle dışa vuruveriyor. Evet, yani bu insanlar peki şey deseler mesela şimdi Yeni Zelanda'da sokaklara dökülmüş olan büyük kitleler, çocuklar ve büyükler bir arada 40'tan fazla şehirde bazı iş çevreleri de katılıyorlar. Ticaret erbabı da. Yani acayip bir durum bu. Evet. Fakat şeyi talep ediyorlar hükümetten de Yeni Zelanda'dan da yetersiz buluyorlar o yeni hükümeti de aslında o kadar da yeni değil artık ama iklim acil durumu niye ilan etmiyorsun diyorlar. Şimdi aynı talebi Greta'ya ya da Neslihan'a tepki gösterenler niye hükümetin acil durum ilan etmesini asıl korku buyken niye istemiyorlar? İnsan merak ediyor. İşte orada biraz göbek bağları, biraz başka şeyler bu insanların kendilerini eşeleyince başka konular ortaya çıkıyor. Şimdi bu onlarla valla enerjimizi kaybetmeyelim onlar üzerine konuşarak. Ama biraz şeyiz yani hakikaten bu Asperger konusu da herhalde hiç anlaşılmıyor. Bunun da biraz bu hafta onu çok fark ettim. İyi niyetli insanlarda bile bir böyle niye öyle konuşuyor gibi tepki oluşmuş. Ya son dönemde Asperger'le ilgili duyarlılık, işte, otizmin aslında bir türü spektrumunun içinde olan bir zihin yapısı diyelim olan Asperger'le ilgili duyarlılık arttı. Ama duyarlılık artarken de biraz belki bazen romantize edilerek arttığı için, romantize edilerek derken yani dışarıdan bakıp bu konuyla ilgili yazanlar bunu çok böyle müthiş de aynı zamanda bir yetenek gibi de söyleyebiliyorlar. Her Asperger'li illa böyle müthiş yeteneklere sahip olmak zorunda değil. Ve aynı zamanda bir de şunu düşünün. Yani şimdi gerçekten zor bir şey. Kendisi için, insanın ve çevresi içinde bir konu var düşünün. Onu hiç bırakamıyorsunuz. Evet. Sürekli o konuyla zihniniz meşgul. O sizi nereye gitseniz, ne yapsanız. Hayatımızın, yani biz ne yapıyoruz? Mesela hepimizin bir takım çok ilgi duyduğu konular olabilir ama işte ne oluyor? Onları bir yandan da bir böyle üstümüzde bir şey gibi atıyorum, bir ceket gibi taşıyoruz, arada bırakıyoruz. Onun üstümüzden hiç çıkmadığını, adeta sizin nasıl diyeyim artık böyle vücudunuzun bir parçası haline geldiğini düşün. Kesip atamazsınız onu, onu başka bir şey yapamazsınız. Böyle deriniz gibi adeta üzerinizde sürekli konuyla dolaşıyorsunuz. Bu çok zor bir şey, çok yorucu bir şey. Hem kendiniz için hem çevrenizdekiler için hem her şey için aslında. Dolayısıyla bunu bir de güzel bir şeye dökebilmek ve bundan bir yaratıcılık çıkarabilmek aslında müthiş bir başarı öyküsü. Ve bununla ilgili de başka insanlara iletişim kurmak da zaten Asperger'ler arasında zaten en zor, en zayıf konu olduğu için. Bir de üstüne Greta'nın yaptığı gerçekten güzel iletişim kuruyor. Bizim hepimizin kalkıp çıkıp konuşsa biraz böyle zorlanacağı diyelim. Biraz değil, çok zorlanacağı, yapamayacağı iletişimleri herkesin önüne çıkıp yapıyor. Ben Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından bir süre önce Beyaz Saray önündeki bir şey dikkatimi çekmişti. Oradaki bakışları, yani orada kendi akranlarıyla konuşuyor. Gayet gülümsemeye çalışarak vesaire ama bir o sırada da resimleri çekiliyor vesaire gazeteciler tarafından belli ki. Hatta diğer bir Asperger'li çocuk, iklim aktivisti, onu koruyor. Kameraların önüne geçiyor. Onu ben de gördüm. Çok ilginçti. Çok enteresan bir kareydi ve orada Greta'ya bakarken ben ya ne kadar aslında yani bizim de fark ettiğimizden, hani ben fark ettiğimi düşünüyorum, siz fark ediyorsunuz ama bizim de fark ettiğimizden insanüstü bir çaba gösteriyor. Ya bu kız okulunda olmak istiyor belki. Şimdi okuluna dönse nasıl dönecek? Söylüyor, okulunda çok zor. Olmak istediğini zaten. Evet, ben, yani, ben burada saç diyorum. Olmamam gerekiyor. Benim ne işim var burada? Benim okulda olmam, derslerime bakmam gerekiyor. Ben seviyorum okumayı da diyor. Ama başka bir iş var. Daha önemli bulunan, dünyanın sonu geliyor. Yani en yani olağanüstü vakıf zaten bilimsel verilere de tamamen onlarla konuşuyor. Kendinden tek bir fikir bile söylememeye gayret söylemiyor da zaten. Ama IPCC'nin işte en yetkili bilim heyetinin raporlarından çıkardığı verileri şu sayfayı okuyun anlarsınız diyor ve %50 ihtimalle dünyanın yok olmaya, geri dönüşsüz yere gitmesine önlemek için %50 ihtimalle olsa da 8,5 yılımız falan kaldı bu gidişle diyor. %50'yi kimse bilmiyor diyor. Ben o dert ediniyor tabii işte senin de söylediğin gibi. Yani dünyanın, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük tehdidiyle karşı karşıya, bunu takmasından başka bir şey yok. Daha önemli ne olabilir buna takmasından? Evet. Normal. Ve ondan sonra da bu minvalde gidiyor yani. Çok ilginç. Ya o adanmışlık, dediğim gibi Asperger adanmışlığı gerçekten çok çok başka bir şey. Bunu yaşarken de işte tabii kendisi dile getiriyor ama yani yüzünde adeta dediğim gibi o beyaz saray önündeki karede okumuştum. Öyle hissetmiştim ve zaten ertesinde konuşmasında da bu dışarı yansıyordu. Trump'ı görmenin, Trump'a bakışı da çok konu oldu malum. O da yani sonrasında zaten konu olmasında ne gerektiğini bir kere de daha ki Trump Greta'ya yönelik sözleriyle o çok gayet sinik, gayet böyle nasıl diyeyim yani gene o da o tavrı da Trump'ın mesela işte Greta ile ilgili şey demiş, çok mutlu, geleceğe ümitle bakan genç kız gibi bir lafı vardı. Evet, ya o da tam banalite şaheseri, bayağılık örneği yani Donald Trump'ın. O da kendi şeyini çok iyi ortaya koyan bir tavır yani sözüm ona maşını. Sözüm ona dalga geçiyor evet kumaşını. Ama anında anında o kinayeye muazzam bir cevap verip kendi Twitter hesabının evet şeyine, biosuna da o isim, o kelimelerinin cümlesini yerleştiriverdi. Mutlu bir genç kız işte, geleceği parlak falan deyince işi bitirdi. Yani Trump'ın evet esamesi bile okunmaz bu durumda yani. Aynen tabii ki. Yani işte Trump'ın işte tabii gene bir Asperger'li şey yapınca karşılaştırınca diyelim dünyasını, onlar ne kadar net, doğru, içinden geleni olduğu gibi söyleyenlerse, Trump'ın ne kadar içten pazarlıklı, ne kadar aslında riyakar, evet, çift böyle her türlü ikili oynayan her şeyi, tavrı ortaya çıktı. Yani tam bir tezat aslında Asperger'lik için. Bunlar çok ironik, üst üste karşı karşıya gelmesi. Ve tabii ki de kinaye yapması. Çünkü bir Asperger'in asla kinaye yapmasına ve bunu anlamasına imkan yok. İnsan ilişkilerinde bir şey söylüyorsanız öyledir. Bir tavır varsa öyledir. Arka planı, arkasının böyle bir stratejisi, bir böyle oyunu olamaz. Ama işte tabii ki bu karşılaşmada herhalde bize gözlerimizin önüne bu ikili durumu, aslında tezatları serdi. Ya şey söylemek istiyorum, tabii artık kapatma noktamıza da geliyoruz. Greta aslında bize şunu da hatırlatmalı. Kendi içimizdeki Greta'ları, kahramanları, kendi içimizdeki belki Asperger'liği dışarıya da çıkarmalıyız. Yani işte sadece o değil, bizim her konuda, her bir şekilde dünyayı sahiplenmek açısından, deprem konusu olabilir, işte iklim krizi olabilir ve tabii ki de iklim krizi hep olmalı artık zaten de. Bir konuyu sahiplenip onu duru ve temiz, o tam saf iyi niyetle ve bir şeyleri değiştirmek için, bir şeyleri dönüştürebilmek için dışarıya çıkaralım artık. Tekrar bu mesajı vereyim. Bu arada geçen hafta ben Atina'daydım. Cuma günü maalesef. Burada fazla olamadım. Fakat Atina'dan, Yunanistan'dan iklim krizi, işte Türkiye'de böyle bir iklim krizi grevinin boyutlarının bu noktaya geldiği, beni de rakamlar çok etkiledi. 40 bin çocuktan bahsediyoruz, 40 bin öğrenciden. Onları paylaştıkça insanların çok etkilendiğini gördüm. Yunanistan'da 3000 kadar olduğu söylendi. Bana iletilen rakam oydu. Ama bunlar çok çok çok daha fazla olabilir tabii. Özellikle Yunanistan'a bakınca katlanarak da artması gerekiyor herhalde. Evet, Yunanistan bir miktar bizim gözümüzde de bu meseleleri yakından takip etmeye çalışan birileri olarak söylüyorum. Biraz zayıf kalmıştı, özellikle de işte bu yangında, büyük yangında çok yüksek sayıda insan kaybı olduğu gibi işte ünlü yönetmen Angelopoulos'un evi, bürosu, yani arşivi de yanmıştı falan, feci şeyler olmuştu. Buna rağmen biraz böyle kayıtsızlık hakim gibi geliyordu ama son eylemler, özellikle bize oradan arkadaşlarımızın da gönderdiği fotoğraf ve videolardan görüyoruz ki, Dimitri ve Oktay'a da buradan bir günaydın diyelim. Evet, ben de onlara selam söyleyeyim. Gönderdiklerinden Atina'da da bir uyanışın, yani Greta'nın sözleriyle değişim başlamış gibi gözüküyor. Bu son derece sevindirici bir şey, Yunanistan'dan da bunun geliyor olması yani. Var var, yani var, çok daha da fazla olabilir. Bu arada Yunanistan'da bir herhangi bir rüzgar değirmeni, bütün bu işte yani rüzgar değirmeni, artık nasıl söyleyeyim onu, bu rüzgar üretimi için kullanılan enerji üretimi için kullanılan evet, onların mesela ilgili herhangi bir şey yapılabilmesi için 10 yıllık lisans süresi bekleniyormuş. Bunu da öğrendim geçen hafta sonu. Nerede? Bununla da ilgili Yunanistan'da. Evet, 10 yıl lisans için bekliyorsunuz rüzgardan enerji üretebilmek için. Yunanistan gibi bir yerde. Çok az. Bence yani çok bereketli. En az 20 yıl olmalıydı. 25 ay. Evet, 20 evet, yıl Ömer Bey sabırsızdır, o yüzden böyle bir rakam söylüyor. Evet. En az 10 yani diyelim. Ve Yunanistan bürokrasisini bir kere daha hatırlayınca dedim yani. Neyse, yapacak sınırlar ötesinde çok yok, şeyimiz yok, var. Yok yok, değişim var. Büyük bir değişim başladı. Evet. Ben Greta Thunberg'e bayağı katılıyorum yani. Bu durdurulamayacak bir gelişim olarak ortaya çıktı. Yani pek çok ülkede, işte Brezilya'da Bolsonaro, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump, işte Boris Johnson Britanya'da ve Scott Morrison, özellikle Scott Morrison, bunun tamamen bir hayali, Greta'nın yarattığı bir hayal, o stres yaratan bir şey olduğunu, anksiyete hali olduğunu söylüyor iklim değişikliğinin. Yok böyle bir şey, okullarına gitsinler demekte ısrar ediyor ve katılmadı iklim zirvesine de Amerika'da olduğu halde. Evet. Ama bütün bunlara rağmen bence büyük bir dönüşüm, değişim oluyor. Evet. Bugünkü gösterilerden sonra yeni bir değerlendirme yaparız önümüzdeki hafta. Tabii. Çok büyük kitleler bekliyorum ben şahsen yani. Tabii, yani işte aynı zamanda bu duyarlılık umarım insanların hangi siyasetten, hangi görüşten olurlarsa olsun harekete geçirir. Yunanistan'ın Mitsotakis hükümeti, bu arada Mitsotakis'le de ilgili bir not, kendisi aslında ilk parlamenterken çevre komisyonundan olan biri. Onların da işte birazcık daha hareketlendiğiyle ilgili bilgiler vardı. Umarım bunlar daha somutlaşır. Çünkü kim ne yaparsa kıymeti çok büyük. Evet, bunu ancak yaptıranlara bakmak lazım. Yani alttan evet, ne kadar baskı gelirse o kadar oluyor ki. Yani. Tabii ki. Durum öyle. O zaman görüşmek üzere diyelim. Geçmiş olsun tekrar. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Çok teşekkür ederim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Dünya Atletizmi Şampiyonası'nı biraz konuşalım diyorsun. Evet, öyle yapalım. Bugün Doha'da başlıyor, Katar'da. Malum Katar'da para çok. Son yıllarda üst üste böyle büyük şampiyonlara ev sahipliği yapıyorlar. İşte handball, bisiklet vesaire. Asıl daha büyüğü tabii 2022'de gelecek. Erkekler Futbol Dünya Kupası. Katar'da yapılacak. O büyük bir sınav olacak. Üstelik Kasım ve Aralık aylarında. Merakla bekliyoruz. Şimdi tabii buranın bir Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sportif yönü var. Yani atletizm severler, atletler bütün sezon bu şampiyonayı beklediler. Normalde işte, olimpiyatlar da böyle oluyor. Dünya şampiyonları da, Avrupa şampiyonları da hani Temmuz-Ağustos aylarında olur genelde. İlk defa herhalde yanlış hatırlamıyorsam bu tarihte bir dünya şampiyonası söz konusu. Yani 27 Eylül'de başlayan. Onun sebebi de tabii iklim. Çünkü Türkiye'nin tek dünya şampiyonu atleti Ramil Guliyev 2 sene önce Londra'da 200 metrede dünya şampiyonu olmuştu. Onunla ben bir kısa röportaj yaptım, bu hafta yayınlandı. Onunla konuşurken işte öğrendim. O Mayıs ayı başında bir elmaslık yarışında yarışmıştı Doha'da. Dedim hani hava nasıldı, şimdi nasıl? Ya, o zaman 30 derece civarındaydı dedi Mayıs başı için, ama işte Eylül başı 40 derece. 40 dereceymiş sıcaklık, hava sıcaklığı. Eylül'de 40 derece öyle mi? Eylül başında evet. Yani bundan demek ki bir 3 hafta kadar önce. Şimdi bir parça değişmiş midir? Belki olabilir. Ama şimdi öğreniyoruz ki işte bu hafta da yani çok farklı değil. 35 derecelerin üzerinde hava sıcaklığı. Böyle bir sorun var, ama ne yapılacak? Statlar soğutulacak. Ha, güzel. Çok iyi bir fikir bu. Hiç aklıma gelmemiş. Neden sıcak oluyor sence Alp? Bu 35-40 derecelere çıkıyor. Bir sebebi var mı bunun? Yani çöl olduğu için. Normal orası için. Yani küresel ısınma dedikleri bir şey var. Onun da bir payı olabilir mi acaba? Yani doğa için yok herhalde. Oranın iklimi çok uzun süredir böyledir, çöl olduğu için. Yani evet. Bu da çok yapılacak basit bir şey var. İşte böyle bir ülke böyle bir şampiyonayı vermeyeceksiniz. Parası vardı işte, Dünya Kupası vesaire. Ben hala Dünya Kupası'nı çok merak ediyorum. Şimdi atletizm tek bir statta yapılacak. Hani bir tesiste, ama Dünya Kupası birbirine yakın olsa da işte bir sürü stat söz konusu. Doğrusu ilginç bir sınav olacak. Şimdi bu El Canip Stadyum tamamıyla air conditionlı bir stadyum ve hem tribünler hem pist olacak, soğutulacak ve benim Ramil Guliyev'den öğrendiğim kadarıyla işte 22-23 dereceye indirilecekmiş. Yani bunu yapmak için de tabii muazzam bir müthiş herhalde. Fosil yakıt harcaması olacak ve bunun da tamamen o hep söylediğimiz gibi artı geri besleme mekanizması, yani kuyruğunu yiyen ya yılan, yani sonuç olarak küresel ısınmaya artı katkısı olacak yani. Evet, yani çünkü atletlerin işte bu 30'lu derecelerde yarışması pek düşünülemez. Bu arada mesela gündüz şey yok, hiç seansı yok. Normalde bu tip şampiyonlar şey olur, bir sabah seansı olur, elemeler olur sabah. İşte bu Avrupa Dünya Şampiyonlarında, olimpiyatta atletler bir böyle 9-10 gibi piste çıkarlar, bir 3 saat işte gülle atma şeyi seçmeleri, 100 metre seçmeleri, işte Decathlon'un iki yarışı, onlar olur. Sonra işte 17'de 18'de bir akşama doğru bir ikinci seans olur aradan sonra. Burada herhalde havadan dolayı sabah seansı yok ki, yerel saatle inanmıyorsam hep 18'de, hatta daha sonra başlıyor. 18 o saatlerde başlıyor şey. 18'den sonra yarışmalar. Ve maraton finali gece yarısı başlayacak. Gece yarısı yapılacak maraton yarışı. 23.59 mesela start, yerel saatle başlangıç saati 23.59, ilk defa ben diyorum. Tamamen bir gece yarışı ve tabii maratonda statta yapamayacağınız için şey yok. Soğutma. Soğutma falan yok. Ben Doha hiç gitmedim. Hani bölgedeki bir örnek olarak Dubai'ye uçakla sadece bir aktarma için inmiştim. Yine bu mevsim. Ve uçaktan inince o dışarıdan gelen sıcaklığın motor sıcaklığı olduğunu düşünmüştüm ama değildi. Uçan motoru değil. Evet. Herhalde gece 2'de böyle 30-35 derecelik bir sıcaklık söz konusuydu. Ondan sonracığıma maraton ha? Vay maraton çok ilginç bir sınav olacak gerçekten. Şimdi şeyle ilgili başka bir ilginç durum. Şimdi Katar'ın nüfusu az. Böyle bir spor kültürü olan ülke değil. İşte bunu parayla yapmaya çalışıyor. Yani bir sürü spor takımında da işte transfer sporcu var zaten Katar'ın. Handball Dünya Kupası'nda da transfer seyirci şey etmişlerdi. Tribünlere koymuşlardı. Şey yapsın, tezahürat yapsın diye İspanyol seyircileri Katar'a tezahürat için getirmişlerdi. Şimdi bir başka problem de yeteri kadar bilet satılmamış olması. 40 bin kişilik stadyumda yapılacak. İşte kaç gün? 8 gün galiba değil mi? Sadece 50 bin bilet satılmıştı birkaç gün önceye kadar. 10 gün için 50 bin. Halbuki 400 binlik kapasite var 10 gün için. 50 bin ne demek? Bu böyle bir dünya şampiyonası işte spor kültürü olan işte Japonya, Almanya, İsveç işte falan olduğunda biliyorsunuz yani herhalde 380 bin bilet satılmış olur 10 gün için. Hani sabah seansı ikiye bölündüğü zaman sabah seansları dolu olmaz ama akşam seansı kapalı kişi oynar. Şimdi bu açık nasıl kapatılacakmış? Şeyler, öğrenciler ve göçmen işçiler şey olacak. Otobüslerle stada taşınacak. Bu Guardian'ın haberinde vardı. Ve şey tribünler öyle doldurulacak. Yani yoksa şey televizyonda boş stat görüntüsü istenmiyor. İstenmiyor. Bir konu da bu. Bunlar hani bu dünya şampiyonasının spor spor dışı mevzularıydı. Bir de piste inelim biz. Piste ve sahaya. Bu 18. Dünya Şampiyonası galiba atletizmde. İşte ilk defa bu mevsimde oluyor. Atletizmin bir sorunu var. Yani yıldız, büyük yıldız çıkarmakta zorlanıyor atletizm. Yani Usain Bolt'tan sonra bu sorun daha da belirgin. Yani böyle kendinden bahsettirecek az sayıda atlet var. Bir iki örnek var. Evet. Onlar da problem var. Mesela Güney Afrikalı Caster Semenya konuşmuştuk burada. Kadın 800 metreci testosteron seviyesiyle ilgili bir kurala takıldı. Yani Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun ona özel çıkardığı bir kural sebebiyle bu şampiyonada yarışamıyor. Yani işte, belki şu an dünyadaki en iyi 4-5 atletten biri ama onu izleyemeyeceğiz. Bir başka önemli isim Amerikalı Christian Coleman. 100 metre erkeklerde son 2 yılın en iyi atleti. Ne oldu? İşte bir ay önce bir yarıştan çekildi. Öğrendik ki işte ya doping falan. Çünkü bir yıl içinde 3 doping testini kaçırmış. Yani doping yakalamamış ama 3 girmesi gereken 3 doping kontrolünden ben almayayım demiş. Yani kaçmış demeyelim de onun bir şekilde bulamamışlar onu. Bir yılda 3 kez girmeyince otomatikman ceza alıyorsunuz ama avukatları iyi savundular. Bir şekilde kurtar yani bir 12 ayda değilmiş de işte ilk test ondan önceymiş bir şey kullandılar yani. Usulü kullanarak yırttı şimdilik ama işte sıkıntılı yani en son ne zaman yarıştı? Herhalde Ağustos başı mı? Uzun bir süre oldu yani işte en gözde atletlerden biri böyle bir şey şüphesi, doping şüphesiyle Doha'ya geliyor yine. İşte kadınlar 1500 metre var oradaki atletler biri sakat öbürü koşamaz. Bir problem var yani maalesef atletizmde böyle yıldız yaratma problemi. Bu da işte dünyada da izleyici kitlesinin küçülmesine yol açıyor maalesef. Şimdi işte Uluslararası Federasyon isim değişikliğine gidiyor. Bir Çinlileri sponsor buldular. Bundan sonraki seneler için bir herhalde pazarı büyütmek için uğraşıyorlar. Biz ama işte doğada neler izleyeceğiz? Yani 100 metre erkekler tabii bu doping şayiasına rağmen en önemli yarışlardan biri olacak. Pazar günü sanıyorum. Finali. Türkiye'de bu arada TRT yeni bir spor kanalı açtı. Sanıyorum oradan yayın var. Eurosport'tan yok. Bildiğim kadarıyla. Yani bütün yarışlar tamamen yayınlanacak TRT'den. Bu iyi bir haber. 100 metre erkekler finali pazar günü ve Christian Coleman son 2 yılın en iyi en formda atleti. Bir hani özel bir formsuzluğu, sakatlığı yoksa oranın favorisi ve hani 9.80'nin altında bir derece bile görebiliriz. En büyük rakiplerinden biri de 15 yıl önce olimpiyat şampiyonu olan vatandaşı yine Amerikalı Justin Gatlin olacak. Kadınlar yüzmesi ilginç. Orada belki İngilizlerin bir sürpriz yaptığını görebiliriz. Dean Asher Smith pazartesi günkü final için favorilerden biri. Geçen yıl Avrupa şampiyonu olmuştu. Genelde Jamaikalılar, Amerikalılar, diğer Karayipler favori oluyor ama Asher Smith bir sürpriz yapabilir gerçekten kadınlar 100 metrede. Erkekler 400 metre engelli, yani bu şampiyonun başka bir önemli yarışı olacak. Çünkü bu sene oradaki formda 2-3 atlet dünya rekoru kovaladılar hep. Hatta en son Zürih'teki Elmas Lig finalinde tüm zamanların en iyi derecelerinden ikisi koşuldu. Ve Norveçli Karsten Warholm kazanmıştı. Amerikalı Benjamin Ryle'a müthiş bir çekişmeye girecekler. Dediğim gibi hava şartları eğer uygun olacaksa belki sezon içinde kıramadıkları rekoru orada kıracaklar. 400 metre engelli de Türk atlet Yasmin Kopeyun'un da koşacağını atlatalım. Olimpiyat ve dünya şampiyonasında madalyaları var Kopeyun'un. İlk iki belki zor olabilir ama bronz madalya için en iddialı isimlerden biri. Ve tabi Ramil Guliyev 2 sene önce Londra'da dünya şampiyonu olmuştu. Bu sene çok istikrarlı koşuyor Ramil Guliyev. Elmas Lig finalinde yine ikinci oldu. Sezon boyunca birincilikler, ikincilikler var. Ve en iyi derecesini koştu Brüksel'deki yarışta. Bundan 3 hafta önce. Belli ki formda Ramil. Ve benim yaptığım röportajda da en büyük rakibim Amerika'nın Noel Lyles dedi. Lyles gerçekten ayrı bir seviyede bu yıl. Kendi en iyisini koşarsa muhtemelen altını kimseye kaptırmayacaktır ama bu şampiyonlarda tabii tecrübe ayrı bir etken. Ramil Guliyev 2008'den beri koşuyor buralarda. Yani Azerbaycan Adana yarışırken de olimpiyat koşmuştu. İşte daha sonra 1-2-3 yıl cezalıydı yani. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra sanıyorum 3 sezon yarışamadı ama sonra hep işte dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu hep buralarda bu seviyede. Olimpiyatta yine koşmuştu 2016'da. Noel Lyles ilk defa büyük bir şampiyona koşuyor. Bunun getireceği bir stres, tecrübesizlik olabilir mi? Olabilir. Daha önce de böyle örnekleri gördük. Ramil Guliyev çünkü çok iyi bir yarışmacı. Bu şampiyonların şeyini çok iyi biliyor, havasını çok iyi biliyor. Yani şu anda gözüken en azından bir gümüş madalya adayı ama belki işte o final yarışındaki duruma, havaya göre altından iyi olmasın. Ama herhalde işte altın madalya için 19.70'lerde bir derece koşmak şart olacak. Geçen sene Avrupa şampiyonu olurken 19.77 koşmuştu ve gelmiş geçmiş en hızlı ikinci Avrupalı bildiğim kadarıyla. Zaten ciddi bir madalya adayı. Onu söylemek lazım. Evet, yani uzunca bir süreden beri de atletizm dallarının birçoğunda rekor kırılmadığına da tanık oluyoruz değil mi? Öyle bir izlenim var bende. Evet, az rekor kırılıyor. Yani bu sene bakıyorum kadınlar 1 milde dünya rekoru kırıldı ki olimpik bir dal değil yani bu şampiyonda koşulmuyor. Sifan Hassan kırdı onu, Hollandalı. Başka kırılan bir dünya rekoru var mı? Bu sene hani bazen insan şeyden kaçırıyor. Doğru, evet yani bazı ya bazı dallarda zaten artık şey takılıyorsunuz fizik kurallarına. Yani mesela yüksek atlama ve uzun atlamada evet, onları ne yaparsanız yapın orada yer çekimine karşı mücadele ettiğiniz için şey çok zor. Yani mesela kadınlar yüksek atlamada 32 yıldır kırılmıyor dünya rekoru. Erkekler uzun atlama zaten tarih boyunca hep uzun süreli rekorlara sahne olmuş bir dal. Yani Jesse Owens'ın rekoru 25 yıl kırılmamıştı. Bob Beamon'ınki 23 yıl kırılmadı. Şimdiki Mike Paolo rekoru da 28 yıl oldu. Yani sadece 3 rekor ne yaptı? 75 yıl mı yapıyor? Evet. Galiba mesela üçünün toplamı. Ve yani şey görebiliyorsun. Yani yüksek atlamada mesela erkekler yüksek atlama 1993'te kırılmıştı galiba. Yani o atlama minden oraya gidince yani zaten bir insanın vücudunu nasıl bu yükseklikten geçirdiğini hayret ediyorsunuz. 2.45'ten hani bir çekim yaptığımda ben fotoğraf röportaj sırasında fark etmiştim. Hani evet. Mümkün değil diye bakıyor insan ama işte orada bir şey engeli var yani yer çekim engeli var yani farklı bir teknik farklı biri gelecek ki bir şey işte zıplayarak mı geçecek farklı bir teknik deneyip belki birkaç santim kazandıracak yoksa yüksek atlamada hem erkekler hem kadınlar rekor takılmış durumda. Bir de tabii 1980'lerden kalan kadınlardaki koşu rekorları var yani kadınlar 100, 200, 400, 800 metredeki mesela dünya rekorları 1980'lerden beri kırılmıyor. Yani en şeyi 31 yıllık rekor. En genci değilim. Evet. Daha eski olan da var. Bu tabii doping kontrollerinin gevşek olduğu dönemde kırılmış rekorlar bunlar. Atmalar böyle. Kadın erkek atmalarda rekorların neredeyse tamamı cirit hariç 1980'lerden kalma yine. Yine bu doping kontrolünün sıkılaşmasından önceki dönem. Tabii ki işte gülle, çekiç ve disk atmada bugün neredeyse yanına yaklaşılamayan dereceler söz konusu yani. Herhalde kadınlar disk atmada 10 metre fark var. Yani şu anki derecelerle dünya rekoru arasında yanılmıyorsam böyle bir fark var. Belki de insan kapasitesinde de bir gerilemeye geçilmiş oldu da söylenebilir belki de bilinmez. Yok bence onun için alakası yok. Bilakis antrenman yöntemleri, işte dinlenme yöntemleri, beslenme vesaire hepsi bu 30 yılda daha da şey hale geldi artık. Keskin hale geldi yani. Ama rekor kırılamıyor işte. Şöyle yani bu kapasitenin yeni yeni anlaşıldığı dallarda mesela çok uzun mesafe mesela Afrikalılar devreye girince böyle 95-2005 arası mesela çok fazla rekor kırıldı. İşte 1500'den 10.000 metreye kadar. Şimdi yavaşladı tabii orada da bir duraklama dönemi var ama hem yetenek havuzunu dahil etmekle biraz alakalı hem de işte bu antrenman ve diğer hazırlık yöntemlerinin gelişmesiyle tabii bir işte bazıları için bir limite dayanmış durumda. Bir de en başta dediğim olay atletizm özellikle benim çocukluk dönemime nazaran şey kaybeden yani ilgi ve şey yitiren bir alan spor dalı maalesef. Yani 1980'lerde çok büyüktü atletizm. Evet. Çok büyük ilgi konusuydu. Yani ilk 1983'te dünya şampiyonası yapıldığında tabii o zaman basının durumu da farklı. Spor basını işte Türk spor basını tam sayfa dünya şampiyonası vermiş mesela Helsinki'den. Muhtemelen dünya medyası da öyleydi. Giderek diğer sporlara karşı şey kaybetti. Alan kaybetti atletizm ve muhtemelen bu yetenek havuzundaki daha yetenekli bir sürü sporcu atletizmi tercih etmiyorlar ya da genç yaşta bırakıp başka sporlara geçiyorlar. Çünkü para kazanmak çok zor yani atletizmde. Yani her daldaki belki 5-10 ismin haricinde kalanlar şey kazanamıyorlar. İyi para kazanamıyorlar. Yani profesyonel sporda da sıkıntı yani bu atletizm bireysel spor. Çok meşakkatli bir dal antrenman ve yarışma bakımından. Böyle bir problem var doğrusu. Yoksa şimdiki antrenman ve hazırlık yöntemleriyle sporcuların geldiği inanılmaz seviyeyle daha fazla rekor, daha iyi derece yapılması lazım. İşte bir herhalde Usain Bolt'un olduğu dönemi gördük. Yani 2008-2009 döneminde 100 metre, 200 metre rekorlarını paramparça etti. Ama işte sıra dışı yapıda yani 1.95 inanılmaz bir kas yapısı o sayede yaptı. Şimdi işte devamı tabii çok gelmeyebiliyor. Evet yani yakından takip etmeye çalışalım ama yani bir özellikle Katar'la ilgili anlattıklarından sonra insan ne diyeceğim? Ya bu işte Dünya Kupası'yla ilgili problem. İşte bu petrol olan ülkelerinde para var elbette ve sadece bunun gücüyle alıyorlar. Yani bir spor ülkesi oldukları için değil. Hani şu soru olabilir yani o ülkelere büyük şampiyona verilmeyecek mi? Verilmeyecek. Bu kadar basit. Yani Katar her ülke şey yapmak zorunda değil. Futbol Dünya Kupası, atletizm Dünya Şampiyonası düzenlemek zorunda değil. Katar'da yapmayı versin yani. Ben bir de buna belki de son özellikle son gelen uluslararası bilim insanlarından gelen sayısız rapordan sonra Katar ve petrol üreten ve ihraç eden ülkelerin üretmemeleri, üretmeyecekler mi? Hayır, üretmeyecekler, yerin altında bırakacaklar şeklinde de söylenebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani Katar'ın petrolden çok doğalgaz mesela. Doğalgaz, evet. Ama yani, aynı şey işte, fosil yakıt. Evet, fosil yakıt yani. Kontrollü bir üretime geçmek ya da mesela, değil mi? Yani şu andaki hani o bile yetmeyebilir. Yani yerin altında bırakılmaktan başka çaresi olmadığını bizzat Birleşmiş Milletler'in en büyük yetkili heyetleri söylüyorlar. Yani başka yenilenebilir. Bol güneşleri var. Hemen ona geçsinler. Güneşten bol ne var Katar'da? Hayır, kendisi için öyle yapabilir de tabii dünyaya satmak için. İşte dünyaya, dünyada da almamaları lazım. Yani o doğalgazdan kazandığı parayla Doha ve Katar'ın tümü için öyle bir teknoloji geliştirebilirler. Ama şeye devam eder, bir yandan satmaya devam ederler muhtemelen. İşte bakalım ama şimdi Yeni Zelanda'da bütün çocuklar sokakta, geleceğimizi çalıyorsunuz diyorlar. Bugün de Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Britanya ve özellikle de Kanada'da büyük bir eylemler zincirine tanık olacağız. Bakalım ne olacak? Asıl korkum şu, bu biliyorsunuz bu para bollattıkça fantaziler artıyor. Kış olimpiyatları da yapmaya kalkmasın bu Katarlılar. Olabilir. Yaparlar. Şeylerden Antarktika'dan kar ve buz taşıyacağız buraya falan. Daha kolayını da yapabilirler. Mont Blanc'daki bütün buz çökmek tehlikesindeymiş yolları. Köyleri boşalttılar. Köyleri boşalttılar. Oradaki Mont Blanc'dan getirsin buzları Katar'a. Bu getirirler. Evet. Şeyden Antarktika'dan Güney Afrika'ya iceberg taşıyan bir adam vardı yanılmıyorsam. Evet. Şey için. Evet. Bunu tatlı su kaynağı olarak kullanacaktı. Onunla da anlaşırlarsa bence. Bence de. Sorun yani, çözümü. Açık gazetede sarkastik bir şekilde söylediğimiz şeylerin bazıları gerçek oluyor. Önceden uyarmadı demeyin. Sonradan Katar'da kış olimpiyatları ismini gördüğünüz zaman kulaklarımız kötü çınlatılmasın. Konuşuruz artık. Açılışı Alpe yaptırırız biz de. 2078 Katar kış olimpiyatları falan değil. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitireceğiz. Bitirirken de bir parça çalalım ama çok yoğun bir program yapmak zorunda kaldık. Her şeyi bir arada, hem İstanbul'daki deprem hem de dünyadaki büyük iklimle ilgili problemler ve onlara karşı da yükselen mücadelenin haberlerini vermeye çalıştık. Bir de hukuk problemleri vardı. Evet, ilk yarım saatte dinlettiğimiz söyleşilerin bir kısmını internet sitemizde de görebilirsiniz. Orada da aynı şekilde dinleyebilme şansı erişebilirsiniz. Evet, Profesör Okan Gülçü'yle yaptığımız mülakatı da izleyebilirsiniz. Bu şekilde bitiriyoruz ama bir parça çalalım dedik. Destination Unknown. Bu duruma da uygun düşebilir. Yani istikamet belirsiz, nereye gittiğimiz belli değil. Sly ve Robbie'den adlı gruptan geliyor. Bu Robbie'nin soyadı Shakespeare. Robbie Shakespeare 1953 doğumlu, 27 Eylül'de basçı. Aynı zamanda da Sly ve Robbie'nin çok önemli bir grup, reggae grubu. Peter Tosh'la, Robert Palmer'la, Grace Jones'la, Joe Cocker'la da beraber çalışmaları da vardı. Oradan doğum günü münasebetiyle Robbie Shakespeare'in Sly ve Robbie'den